Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Witte Huis doet een dringend beroep op Israël om nu geen groot grondoffensief te starten. Het Israëlische leger kondigde vanavond aan de militaire operaties op de grond in de Gazastrook uit te breiden. Een adviseur van de Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hamas vanavond zal boeten voor zijn misdaden tegen de menselijkheid. Er worden hevige bombardementen uitgevoerd en internet en telefoons werken niet meer. De noodhulporganisatie Rode Halve Maan zegt geen contact meer te kunnen leggen met zijn hoofdkwartier in de Gazastrook. De baas van de Wereldgezondheidsorganisatie zegt diep bedroefd te zijn over zijn medewerkers en dringt aan op onmiddellijke bescherming van alle burgers in Gaza. De Verenigde Naties heeft een resolutie aangenomen die oproept tot een humanitair bestand in Gaza. De resolutie was ingediend door Arabische landen, waaronder Jordanië. Van de 193 leden van de Algemene Vergadering stemden 120 voor de resolutie en 14 tegen. 45 landen onthielden zich van de stemming, waaronder ook Nederland. Canada kwam nog met een amendement dat het terreuraanvallen en het nemen van gijzelaars door Hamas veroordeelt. Voor dat amendement, gesteund door de VS, was niet de benodigde 2/3 meerderheid. De VN-vertegenwoordiger van Israël zei daarover dat het merendeel van de internationale gemeenschap liever de bescherming van nazi-terroristen steunt dan van Israël. Dean Phillips, democratisch lid van het Huis van Afgevaardigden, wil namens zijn partij kandidaat worden voor het presidentschap van de Verenigde Staten. Volgens hem is het risico te groot dat Donald Trump weer aan de macht komt als Joe Biden de democratische presidentskandidaat wordt. Forum voor Democratie legt de campagne de komende dagen stil. Aanleiding is de klap die partijleider Baudet gisteravond kreeg, voorafgaand aan een bijeenkomst bij de Universiteit van Gent. Hij heeft daar volgens de partij een lichte hersenschudding aan overgehouden. Tegen een man die wordt verdacht van brandstichting in Amsterdam-Nieuw-West is door het Openbaar Ministerie 6 jaar cel geëist. Bij die brand, vorig jaar november, ging een woonblok van 74 containerwoningen in vlammen op. De 60 woningen ernaast waren niet meer bewoonbaar. Niemand raakte gewond. De man ontkent dat hij de brand in zijn woning zelf heeft aangestoken. Door de vele schadevergoedingen die worden geëist, doet de rechter pas eind volgende maand uitspraak. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben in de groepsfase van de Nations League met 4-0 gewonnen van Schotland. Lynette Berestein scoorde 2 van de doelpunten. In de laatste minuten van de wedstrijd maakte Vivianne Miedema haar rentree in oranje. Ze was 10 maanden geblesseerd na een gescheurde kruisband. Nederland staat nu bovenaan in de groep met evenveel punten als Engeland. Dat won vanavond met 1-0 van België. Het weer vanavond en vannacht, vooral langs de kust flinke buien. In het binnenland is het droger. In het weekend wisselvallig herfstweer. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van pasta bolognese bianco? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Lieve familie en vrienden. Ik heb een mooi leven gehad. Voordat ik afscheid neem, wil ik alleen nog zeggen dat ik heel veel van jullie... In Nederland hebben we niet de regie over ons eigen levenseinde. Dat moet anders. Help ons en word lid van coöperatie Laatste Wil. Ga naar laatstewil.nu/wordlid. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. Boek nu Disney's Aida tijdens de Musical 10-daagse. Met wel 20% voordeel per ticket. Geniet samen van deze award-winnende musical met de iconische muziek van Elton John en Tim Rice. Tickets en voorwaarden op musical10daagse.nl. Kom naar de Woonweek Waanzin bij Meubelzorg en pak tot 50% korting op al onze sets. Ruitschade, autotaalglas.nl. Opgelost, autotaalglas. Ontdek de nieuwe en betaalbare collectie van Goossens. Stapel je korting en vraag je voucher tot €500 aan op goossens.nl. Of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Stapel je korting op goosens.nl of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Wil jij ook scherp zien? Op elk moment? Veraf en dichtbij? Met één bril? Ga dan multifocaal. Nu bij iWish €200 korting op een complete multifocale merkbril. See you bij iWish Opticians. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Toen Clary Polak vorige maand overleed, was er geen uitvaart. Dat wilde ze niet. En daarom was er gisteren alsnog een herdenkingsbijeenkomst voor genodigden in de Rode Hoed. Het werd een bijzondere avond met mooie verhalen over Clary en met klassieke muziek. Maar het mooiste waren de archieffragmenten van haarzelf. Daar zag je haar in actie. Vol vuur, vasthoudend, stekelig en altijd met humor. En je hoorde iedereen denken, wat een gemis dat die vrouw nu weg is. Ik denk dat ik zondag maar eens een seizoen van het Filosofisch Quintet ga binge-watchen. Goedenavond, welkom bij Het Oog. De spanning rondom Gaza blijft maar oplopen. De militaire operatie van Israël neemt steeds grotere vormen aan. En ondertussen heeft het Amerikaanse leger vandaag Iraanse doelwitten in Syrië onder vuur genomen. We bespreken de situatie met Han ten Broeke, directeur politieke zaken bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Komende week wordt in Engeland de allereerste wereldwijde top over kunstmatige intelligentie georganiseerd. Volgens de Britse premier Sunak is het hoog tijd dat er internationale afspraken over AI gemaakt worden. U hoort er straks over. En Brian Eno treedt morgen op in Utrecht. Hij is bekend als producer van popsterren als U2, David Bowie, Talking Heads en Coldplay. Maar Eno maakt ook eigen muziek. Dit kent u wel van hem. Morgen brengt hij zijn eigen composities ten gehoor in Vredenburg. En, houdt u vast, vanavond ook al in het oog. Al is dat wel van een cd. Maar eerst het nieuws van vrijdag 27 oktober. Even terug naar gisteravond. Leuk om hier te zijn. Goedenavond. Goed, Jerry. Voor het binnenkomen van de Universiteit van Gent sloeg een man met een paraplu op het hoofd van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. De paraplu-mapper, een Oekraïner, schreeuwt anti-Poetin en antifascistische leuzen. Nee, Poetin is voor! Nee, fascisme! Baudet was in Gent om een lezing te geven. En hoewel hij flink geschrokken was, ging de lezing wel door. Ik ben heel blij dat ik het debat heb laten doorgaan, want het signaal is dat we nooit mogen zwichten voor geweld of intimidatie. Ook politiek Den Haag reageerde geschrokken en vol afschuw. Maar dit is zeer onacceptabel. Echt een grove schande. Ja, dit is parlementariërs horen in vrijheid hun werk te kunnen doen, in veiligheid hun werk te kunnen doen. Dat dit niet mag gebeuren. De lezing werd georganiseerd door een conservatieve studentenvereniging. En die stelde dat binnen het gebouw de veiligheid goed was geregeld. Baudet werd echter buiten de universiteit geslagen. En daar was de politie verantwoordelijk voor de veiligheid. Die stonden dan ook talrijk aanwezig, maar blijkbaar op een fractie van een seconde kunnen zo'n dingen gebeuren, ja. Israël heeft de strijd tegen Hamas opgevoerd. Het is nog onduidelijk of de aangekondigde grondoorlog nu echt is begonnen. De tekorten in de Gazastrook nemen volgens de Verenigde Naties ondertussen gevaarlijke vormen aan. Slechts mondjesmaat worden de vrachtwagens met hulpgoederen in het gebied toegelaten. In recent days, an average of only 12 trucks per day have been able to go in. De vrees voor een uitbraak van besmettelijke ziektes neemt met het uur toe. Gaza is on the brink of a massive health hazard at the risk of diseases Alumi. In de Amerikaanse staat Maine is nog steeds een klopjacht gaande op de man die gisteren in een bowlingcentrum en eetcafé 18 mensen doodschoot. I want to assure all that a tremendous amount of law enforcement is being utilized around the clock, literally around the clock. Veel mensen gaan uit angst de deur niet meer uit. Af en toe waagt zich toch iemand buiten. En wat nou als hij de schutter tegenkomt? I'll defend myself and anybody who happens to be in danger. Kunstmatige intelligentie gaat veel beroepen veranderen, zo niet geheel overnemen. Of daar ook stemacteurs bij horen, valt te betwijfelen. Dit is een zin uit een boek voorgelezen door AI. Zijn wereld bleef maar draaien en hij probeerde het te stoppen, probeerde zichzelf te oriënteren, maar het lukte niet. Maar ja, mocht AI het toch helemaal overnemen, dan zal deze stemacteur daar niet van wakker liggen. Ja, dan ga ik wat anders doen. Dan ga ik liedjes zingen, dat doe ik trouwens al. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De krant van morgen is Mel de Bruin. Als het aan het CDA ligt, krijgt iedereen die harddrugs bij zich heeft een bekeuring, schrijft de Dagblad Trouw. Nu knijpt de politie vaak nog een oogje dicht bij kleine gebruikershoeveelheden. Maar aan dat gedoogbeleid moet een einde komen, vindt lijsttrekker Henry Bontebal. Het is raar dat drugs illegaal zijn, maar dat je nog wel een klein beetje mag gebruiken, zegt hij. De CDA maakt zich zorgen over het hoge drugsgebruik in Nederland, dat een aanjager is van zware criminaliteit. Het gebruik van cocaïne en andere harddrugs in Nederland neemt toe. In Amsterdam worden in het weekend 100 lijntjes coke per 1000 inwoners gesnoven, bleek. Ook Eindhoven en Utrecht staan in de Europese top. Bontebal noemt dat vele drugsgebruik een uitwas van het liberalisme. Nederlanders zouden te veel op het ik zijn gericht. Hij zegt: mensen zijn bezig met hun eigen vrijheden, maar niet met de verantwoordelijkheden die erbij horen. In het boek De Achterblijvers schrijft historicus Flip Maarschalkerweert niet alleen over het lidmaatschap van prins Bernhard van de NSDAP, maar ook over een bezoek van de prins aan Adolf Hitler in 1936, schrijft de Volkskrant. Bernhard, die niet gehinderd was door een gebrek aan zelfvertrouwen, schreef tot twee keer toe een brief aan Hitler over een audiëntie. De tweede keer had hij beet. Hij mocht zich melden bij de Rijkskanselarij in Berlijn. Maarschalkerweert beschrijft het bezoek van Bernhard aan Hitler uitbundig, meldt de krant. Maar daarvoor moeten we het werk zelf lezen. De krant benadrukt dat het boek vooral gaat over de ontreddering en de verweestheid van de Oranjehofhouding na het uitwijken van Wilhelmina. Na het uitwijken van Wilhelmina, Juliana en Bernhard naar Engeland in de Tweede Wereldoorlog. De Spitfire, het jachtvliegtuig waarmee de Britten Nazi-Duitsland konden verslaan, krijgt 80 jaar na de oorlog nog altijd nieuwe piloten, meldt de Telegraaf. Zeer ervaren F-16-piloten van de Nederlandse luchtmacht houden 3 oude kisten in de lucht. De piloten die met de Spitfire mogen vliegen, moeten heel goed getraind zijn. Ze moeten in krappe formaties kunnen vliegen en dat met toestellen die steeds zeldzamer zijn. Het is cultureel erfgoed, zegt generaal-majoor Ten Haaf. Hij hoopt komend voorjaar zijn papieren voor de Spitfire te halen. Stel, u prikt zich aan een spinnenwiel en valt in een diepe slaap. Als u wakker wordt na 100 jaar, kunt u dan de spinnenwielbouwer nog aansprakelijk stellen. En wat voor straf zouden de ouders van Hans en Grietje krijgen voor het achterlaten van hun kinderen in het bos? Het zijn vragen die beantwoord worden in een nieuw sprookjesboek dat juristen hebben geschreven, meldt Trouw. Het boek wordt morgen gepresenteerd op, hoe kan het ook anders, een kasteel. Het idee kwam van Noah de Leon van den Berg, een straf- en tuchtrechtadvocaat. Als meisje was ze al dol op legenden, fabels en sprookjes. De juriste vroeg collega's met diverse specialismen om aan haar boek mee te werken. Ze herschreven ieder een sprookje. De bedoeling is om leken laagdrempelig uit te leggen hoe het recht werkt en dat dat verre van saai is. Maar het boek moet vooral zorgen voor een glimlach bij de lezer. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Give me the chance to slow you down. You're writing a song too fast. Give me the chance to come around. I will be yours at last. like I'm all inside. Breathing away to rhythms that may say, I will be here for the ride. Let our stories begin with a game of smiles, laughing and pause for a long while. Tell me we found the words back in style. They say that I am only meant for you. Shall we sit silent until I do? Don't leave on that we're meant to be. Look me in the eyes. We can't hide. Love is by our side. Promise you we'll be mine. Let stories begin when I give you smiles, laughing and cross for a long, long while. Tell me we found the words back in style. Until I do. Voor het laatste nieuws uit Israël gaan we naar correspondent Nasra Habiballa vanuit Tel Aviv. Dag Nasra, goedenavond. Goedenavond. Het Israëlische leger heeft de grondoperaties uitgebreid. Is dit dan dat lang verwachte grondoffensief waar Israël het al weken over heeft? Dat was de hele avond eigenlijk onduidelijk of dat inderdaad dat grote offensief was waar we al dagen over horen, of dat het ging om een uitbreiding van die kleinere grondoperaties die we de afgelopen dagen al zagen. Maar zojuist heeft een woordvoerder van het Israëlische leger tegen Amerikaanse media gezegd dat dat laatste het geval is. Dus dat dit een uitbreiding is van wat we de afgelopen dagen al voorbij zijn gekomen. Troepen die de Gazastrook ingingen en het verder opvoeren van bombardementen. Maar dat dit dus nog niet dat grote offensief is waar al zo lang over gesproken wordt. En dat wellicht dus nog volgt. In grote delen van Gaza zou het internet eruit liggen. Wat kun jij daarover zeggen? Ja, ik heb ook geprobeerd om contact te zoeken met mensen in Gaza. Appjes komen niet meer aan. Ik kan ze ook niet meer bellen. Dus het lijkt inderdaad zo dat alle communicatie in de Gazastrook plat ligt. We horen ook van hulporganisaties, bijvoorbeeld de Rode Halve Maan, dat zij ook hun medewerkers in Gaza niet meer kunnen bereiken. Het is eigenlijk sinds begin van de avond. En ja, het is onduidelijk hoe lang dat nog zo blijft. Want dus op dit moment met niemand meer contact die daar nog zit. Oké, Nasra, dank je wel. Ik praat erover door met Han ten Broeke, directeur politieke zaken bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond. Goedenavond, meneer Verbaak. Dit zou dus niet het grote offensief zijn. Wat zou het dan wel zijn? Nou ja, kijk, als het wel zou zijn, denk ik dat de Israëli's daar ook niet heel open over zouden zijn. Het is natuurlijk iets wat al 2 weken lang wordt verwacht en waar ook de troepen op worden voorbereid. Je ziet voortdurend beelden op de Israëlische televisie waarbij lokale commandanten en ook de generaals en zelfs de minister van Defensie aangeven: binnenkort zullen jullie, de soldaten van Israël, van IDF, zullen jullie de binnenkant van Gaza zien. Aan de andere kant zien we ontzettend veel internationale druk, ook vanavond weer, van de kant van de Amerikanen, geleid door de Amerikanen zelfs, om de Israëli's ervan af te houden dit te doen. En tot nu toe heeft dat oorlogskabinet wat er in Jeruzalem zit, dus het kabinet dat is uitgebreid met oppositieleider Gantz, heeft ook niet besloten dat te doen. En waarschijnlijk onder Amerikaanse druk. En Netanyahu zelf is ook iemand die er onbekend staat om tot laatst toe te twijfelen en te treuzelen. Dus het zou heel goed kunnen zijn, er zijn ook best wel internationale redenen voor, dat de Israëli's hun, ja, wat ze tot nu toe chirurgisch hebben genoemd, hun aanvallen met commando's, sinds gisteren ook met artillerie van tanks, dat ze die wat hebben uitgebreid. Wat zou het betekenen voor de regio als Israël daadwerkelijk de Gazastrook binnenvalt en bezet? Ja, kijk, alles is sinds 7 oktober anders. Hè. Tot nu toe, tot nu toe was het voor de Amerikanen de afgelopen 60 jaar zo dat ze altijd probeerden delicate evenwicht te bewaren tussen hoe je Israël beschermt en tegelijkertijd de stabiliteit in de regio behoudt. Nou, ze willen hun partnerships met de Arabische Staten niet verliezen. Israël wil dus eigenlijk zelf de afschrikking herstellen. Daarvoor zouden ze dus naar binnen moeten. Maar ze weten ook dat ze dan heel veel doden zullen maken. Dat doen ze nu ook met de bombardementen. Ja, en dat leidt uiteindelijk telkens opnieuw tot een roep om het staakt te vuren. Die dan meestal door de VN wordt voorbereid en door de VS wordt afgedwongen. Ja, en daarna heb je het een paar jaar is het weer stil. En dan heb je een herhaling van zetten. Dat kan niet meer. Die monstrueuze actie van Hamas op die zaterdagochtend maakt dat die uitkomst nu niet meer mogelijk is, zowel niet voor de Israëlische publieke opinie als ook voor de landen die Israël begrijpen als ze zeggen Hamas moet nu uitgeschakeld worden. Maar diezelfde landen, Amerika voorop wederom, ja, die willen natuurlijk ook dat de gijzelnemers worden vrijgelaten. Dat Qatar de ruimte krijgt om dat uit te onderhandelen. Dus er zit nogal wat internationale spanning hier op de lijn. Die maakt dat dit echt anders is. Ja, het wordt ook wel door sommigen vergeleken met de Cuba-crisis. Gaat mij wat ver, maar je zou het best kunnen vergelijken, denk ik, met 1982 Beirut toen Israël er heel hard in ging en daarna de Amerikanen de prijs betaalden met mariniers in een groot hotel wat werd opgeblazen. Dus de internationale risico's zijn enorm en die probeert iedereen nu te bedwingen. En Israël heeft dat toen ook niet gered in 82. Zeker niet. Hamas heeft andere landen inmiddels gevraagd om druk uit te oefenen op Israël om te stoppen met bombarderen. Ja. Hoe serieus zullen die landen die oproep van Hamas nemen? Nou, Hamas lijkt zijn geloofwaardigheid ook bij een aantal vaste partners te hebben verloren. Dat is vorige week een heel interessant moment op Al Arabiya. Dat is natuurlijk de zender die door twee Saoedische prinsen wordt bestuurd. Is eigenlijk een mouthpiece van de Saoedische koningshuis. Saudi-Arabië, wat natuurlijk op het punt stond om met Israël gewoon zaken te gaan doen. Want dat is wat de hele golf wil, waar eigenlijk heel veel Arabische staten aan toe zijn. Vandaar ook die Abraham-akkoorden, die overigens een groot buitenlands succes zijn van Netanyahu met name. Nou ja, dat is verstoord omdat hun grote nemesis, de tegenstander van Saudi-Arabië, Iran, probeert in de regio veel invloed uit te oefenen. En die hebben opvallend genoeg ook niet alleen Hezbollah in Libanon als een soort proxy, maar ze hebben ook Hamas aan hun zijde weten te vinden. Saudi-Arabië lijkt op dit moment openlijk kritiek op Hamas toe te staan. En dat is natuurlijk in de Arabische wereld tamelijk ongehoord op het moment dat men eigenlijk verwacht dat de solidariteit met de Palestijnen volledig wordt betuigd. Het Amerikaanse leger heeft vandaag Iraanse doelwitten in Syrië onder vuur genomen. Ja. Wat waren dat voor bombardementen? Ja, dat zijn bombardementen geweest, heel precies op een aantal opslagplaatsen van munitie die gelinkt worden aan Iraanse revolutionaire garde die in Syrië in een belangrijke mate zeg maar de militaire backbone vormt achter het regime van Assad. Mm-hmm. De Iraniërs zijn er succesvol in geslaagd om de afgelopen 5 jaar een soort van as te vestigen tussen Iran helemaal tot aan de Middellandse Zee. Je kunt daar gerust ook het noorden van Irak, Bagdad bijrekenen met de pro-Iraanse regeringen die daar zitten. Syrië zit er natuurlijk bij en Libanon hadden ze al. Dus de Amerikanen hebben een waarschuwing willen afgeven. Dat was ook nodig, want er is veel kritiek binnen de Amerikaanse top van de militairen. Een paar generaals die hebben gezegd, ja, het is eigenlijk te gek dat we telkens toestaan dat er drone-aanvallen op Amerikaans militair personeel worden uitgevoerd. Dit keer zijn er ook 21 militairen gewond geraakt, zowel in Irak als bij Erbil als in Syrië. Ja, er moest op gereageerd worden. Maar tegelijkertijd moest Biden ook laten zien dat hij bereid is. En dat doet hij dus ook met die twee carrier groups, die vliegtuigschepen die hij voor de kust van Israël heeft gemanoeuvreerd. Dat hij bereid is om in te grijpen als het conflict dreigt uit te breiden. Ja, maar ze hebben ook benadrukt dat het niets te maken had met de oorlog tussen Hamas en Israël. Hè? Waarom zou ze dat zo ongelooflijk benadrukken? Nou ja, als u een brandje klein wilt houden, dan gaat u natuurlijk niet direct speculeren over wat er gebeurt als het hele dak in de fik gaat. Dus dat is wat hier toch vooral aan de hand is. Iedereen heeft er baat bij om dit conflict niet direct heel groot te laten worden. Mm-hmm. Iran prikt wel, maar Iran heeft ook zelf nog geen duidelijke uitlating gedaan dat ze bereid is heel ver te gaan. Dat laten ze keurig aan hun proxy, hun militie in Libanon over. Dus aan Nasrallah, de leider van Hezbollah. Ja. En vreest u voor verdere escalatie in de regio? Ja. Ja? Ja, want dit hebben we niet eerder op deze manier gezien. Tot nu toe waren Gaza-oorlogen verliepen langs het script, zoals ik dat zojuist een beetje cynisch, maar helaas toch wel de werkelijkheid weergevend probeerde te beschrijven. En nu, ja, de monstrueuze acties van Hamas op 7 oktober hebben alles anders gemaakt. Dat maakt ook dat er geen vergelijk meer mogelijk is en dat heel veel mensen het moeizaam vinden om dit nog in een context van een Palestijns conflict te zien. Je moet goed realiseren dat Hamas natuurlijk helemaal geen twee-staten-oplossing wil. En dat maakt de kans op bemiddeling van buiten lijkt u ook niet groot. Ja, Hamas heeft zijn rechten op dat vlak volledig verspeeld. Ja, en ook als je kijkt naar wat een partij als Israël, een staatelijke partij als Israël, op dit moment mag doen, ook volgens militair en oorlogsrecht. Kijk, Tel Aviv wordt ook vannacht nog weer gewoon gebombardeerd. Er zijn gisteren is er nog weer een meisje omgekomen. Mm. Dus zolang die aanvallen doorgaan, en je vraagt je af hoe dat kan, hè, van een plek op de wereld waarvan ze zeggen dat er geen olie meer is. Nou, die wordt dan kennelijk in die raketten gestopt. Die moet zichzelf verdedigen, maar dat gaat op dit moment verder dan verdedigen. En zij willen nu dat die infrastructuur van Hamas wordt uitgezaakt. Ze willen niet naar een herhaling van zetten die ze bijvoorbeeld in 2014 hebben meegemaakt met een paar staakt het vuurers die eerst zijn mislukt om vervolgens weer te worden gehandhaafd. Dan gaat het 2 jaar goed en dan flakkert het een beetje weer op. En dat is het boek wat tot nu toe tussen Israël en Hamas werd geschreven. Overigens moet ik daarbij zeggen, dat is ook een cynisch spel geweest van de kant van de Israëliërs om het op die manier zeg maar beheersbaar te houden. En de Israëliërs, zeker onder leiding van Netanyahu, hebben er weinig aan gelegen laten liggen om de gematigde Palestijnen, die eigenlijk gewoon nationalisten zijn, op de Westbank, onder leiding van Mahmoud Abbas, de Palestijnse autoriteit, om die de ruimte te geven om weer terug te komen naar de onderhandelingstafel. Maar u houdt uw hart vast. Absoluut. Ja. Meneer Ten Broeke, dank u wel. Graag gedaan. I've been dreaming friendly faces. I've got so much time to kill. Just imagine people laughing. I know someday we will. And even if it's far away, get me through another day. Cover me in sunshine. From a distance, all these mountains are just some tiny hills. Wildflowers, they keep living high, oh, they're just there still. I've been missing yesterday, but what if there's a better place? Cover me in sunshine. Pink, cover me in sunshine. De microfoon stond nog even dicht. Eindelijk goed nieuws voor Limburgers die schade hebben geleden door de mijnbouw in hun provincie. Staatssecretaris Veilbrief heeft afspraken gemaakt over een schadevergoeding. Tot 2026 is hiervoor een bedrag gereserveerd van een kleine 20 miljoen euro. Oud-Kamerlid voor de SP Jan de Wit is voorzitter van de Stichting Calamiteitenfonds Mijn Schade. Dag meneer de Wit, goedenavond. Goedenavond. Over wat voor schade hebben we het dan precies? Nou, de schade is heel uiteenlopend. Vanuit het calamiteitenfonds hebben we de afgelopen 8 jaar... vooral met de hele zware mijnschade te maken. En dan heb je het in feite over schade, waardoor het voor de bewoners eigenlijk gevaarlijk wordt om in de woning te blijven wonen. Dan moet je denken aan gebroken of scheurende funderingen, over gevels die los komen te staan, vloeren die scheef lopen en niet meer vast zitten. Mm-hmm. Dat soort schades zijn de ernstige schades. Daar hebben wij ons mee bezig gehouden. En de kern van de regeling nu, die tot stand is gekomen en waar het dus vandaag over ging, die gaat eigenlijk over alle mijnschade. Dus als ook wanneer het niet levensbedreigend is, kan er ook mijnschade optreden. En in dat geval kunnen mensen een verzoek indienen om de schade hersteld te krijgen. En hoe is die schade ontstaan? Aanvankelijk ontstond de mijnschade hier uiteraard omdat er in de grond werd gewerkt door de verschillende mijnbouwondernemingen en door de mijnwerkers die de steenkool eruit haalden. Na de sluiting in eind 1974 van alle mijnen is het wat rustig geworden, zou je kunnen zeggen. Maar vanaf 1994 komt in onze regio, de oostelijke en de westelijke mijnstreek, steeds meer mijnschade voor. En dat is een gevolg van het stijgende mijnwater in de aardlagen onder deze regio en ook in de oude mijngangen. Mijnwater, zegt u? Ja. Waar komt dat dan vandaan? Dat komt nog steeds uit de ondergrond. Hè. Dus toen de mijnen open waren, werd er dagelijks dus ook al het water dat naar binnen kwam, werd weggepompt. Dat waren miljoenen liters per dag. Die werden weggepompt en die werden geloosd op de beken en de rivieren in onze regio. Vanaf 1994 is dat stopgezet. En dus dat water kan nu niet weg en dat komt omhoog. En in tegenstelling tot Groningen, waar nu de bodem zakt, komt hier de bodem omhoog. En dat veroorzaakt druk op de funderingen, op de muren, op huizen die niet daartegen bestand zijn. Ja, en dat neemt soms grote vormen aan. En in 2011 is er bijvoorbeeld nog een winkelcentrum in Heerlen verdwenen, toch? Nou, niet verdwenen, maar bijna verdwenen. Dus in de parkeergarage onder dat winkelcentrum, daar dreigde een enorm gat te ontstaan als een soort sinkhole, zeg maar. En als dat echt doorgezet was dat winkelcentrum de grond in verdwenen. Ja. Maar zover is het gelukkig niet gekomen. De schade is nog hersteld kunnen worden. Ja. Maar het was wel een hele ernstige situatie. Was destijds niet voorzien dat water op een dag zo'n probleem zou kunnen worden? Aanvankelijk niet, omdat het nog weggepompt werd. Maar iedereen weet en wist dat op het moment dat je daarmee stopt, dat dan het water omhoog komt. En dat het dus op enig moment dan in het uiterste geval in contact kan komen. Dat vervuilde ondergrondwater, zal ik het maar noemen, met het grondwater dat wij gebruiken als drinkwater. En op dat moment, als dat zo is, ja, dan heb je natuurlijk te maken met een hele grote ramp. En dat moet dus ook voorkomen worden. Maar het was dus geen goed plan om met het wegpompen te stoppen? Nou ja, het probleem daarbij zijn de kosten. Er werd dus nog weggepompt na de sluiting van de mijnen in Nederland ten behoeve van de Duitse mijnen, die pas rond 2018 allemaal gesloten waren. Dus er is nog een tijd weggepompt. Maar in 1994 heeft de Duitse mijn hier tegenover in Duitsland, de Essener Bergwerkenverein, die heeft toen gezegd, nou, we stoppen ermee. Voor ons hoeft het niet meer. En vanaf dat moment is het water dus niet meer weggepompt. En niemand weet ook nu hoe je dat zou moeten doen, omdat het vervuild water is dat je niet zomaar kunt lozen. Nee, u zei al, die mijnen in Limburg zijn al lange tijd dicht, al een jaar of 50. Ja. Is er nooit eerder gesproken over schadevergoeding? Jawel, dus normaal, toen de mijnen nog open waren, werd die mijnschade hersteld door de mijnonderneming zelf. Hè. Die hadden een aparte dienst, zal ik maar zeggen, van mensen die dit soort schades herstelden. Mm-hmm. Maar vanaf 1994, toen dat probleem steeds groter werd en dus sprake is van nieuwe mijnschade, toen was het inderdaad de vraag, hoe gaan we dit oplossen? En toen is in feite, dankzij initiatief vanuit de provincie Limburg, de toenmalige voormalige gedeputeerde. Die heeft toen gezegd, nou dan gaan wij proberen om aan te tonen en duidelijk te maken dat er nu een hele nieuwe situatie is als gevolg van dat stijgende mijnwater en dat er een regeling moet komen. Maar het heeft dus een hele tijd geduurd voordat het uiteindelijk zover is gekomen dat we dus vandaag een regeling hebben. En heeft dat schandaal en de publiciteit rondom de aardbeving in Groningen daar nog een rol bij gespeeld, denkt u? Zeker. Veilbrief is ook de eerste om dat toe te geven. Dus zo eerlijk is die in ieder geval gebleken. Hij heeft gezegd, ik wil kost wat kost voorkomen dat er een herhaling komt in het zuiden van Groningen. Ik wil ook voorkomen dat in het zuiden gaat gebeuren wat in Groningen gebeurt. Namelijk dat het ontiegelijk lang duurt voordat mensen geholpen worden. Voordat überhaupt de woningen hersteld worden. En hij was ook verbaasd om te horen hoe snel wij vanuit het calamiteitenfonds toch gemiddeld binnen een jaar de zware schades kunnen herstellen. En dus hij heeft in ieder geval naar de mensen hier geluisterd en naar de ervaringen hier. Maar met in het achterhoofd, ik moet voorkomen dat er een nieuwe Groningen gaat ontstaan. Dus Hij heeft gezegd, nou wat jullie hier aan het doen zijn in het zuiden, dat biedt mij aan de andere kant weer mogelijkheden om het in Groningen beter te doen. Namelijk in Groningen, dat was nog een paar weken geleden in het nieuws, een rapport over mensen die ten onrechte daar een schadevergoeding hebben gekregen en hebben aangevraagd en gekregen. Mensen die andere dingen met het geld hebben gedaan dan geïnvesteerd in de schade van de woning. Hij heeft toen gezegd, ik ga het doen zoals in Limburg nu gebeurt, namelijk wij gaan geen geld meer verstrekken aan de mensen zelf, maar wij gaan zorgen dat de aannemer betaald wordt. De aannemer die deugdelijke kennis bezit op het gebied van mijnschade, die dat gaat herstellen en die dus vanuit het fonds, bij ons het fonds, dan rechtstreeks wordt betaald en niet via de opdrachtgever, dus de bewoner. Mm-hmm. Dat heeft hij in Groningen meteen toegepast. Sommige van die mijnen werden destijds eigendom van wat nu DSM is. Gaat dat bedrijf ook nog mee betalen? Dat is de grote vraag. Er is al, ik zeg het even uit het hoofd nu, door minister Kamp geprobeerd. Dus Henk Kamp, dus dat is al een paar jaar geleden. Om met de, er zijn nog twee rechtsopvolgers, zoals het heet, van voormalige mijnbouwondernemingen, dus DSM. Mm-hmm. En nog een bedrijf dat zetelt op dit moment in Brussel. Maar dat heeft te maken met de mijnen in Kerkrade. En die hebben toen al tegen minister Kamp gezegd, categorisch, wij betalen geen cent. Oh ja. A, omdat dat is allemaal oud. Die claims die zijn verjaard. En B, gaan jullie maar aantonen dat de schade die er nu is in Limburg een gevolg is van onze activiteiten in de ondergrond. Dus die waren niet zo heel erg scheutig om over de brug te komen. Veilbrief heeft, begrijp ik ook wel, de hoop niet opgegeven. Dus die heeft ook nog steeds de weg open om eventueel op deze ondernemingen te verhalen. Maar dat zal een langdurige kwestie zijn. En dat is ook een van de redenen dat gezegd wordt, je moet de mensen niet die weg opsturen. De bewoners die mijnschade hebben, moet je niet die kant opsturen. Want daar zijn ze jaren bezig tegen hele hoge kosten om te procederen. En dat leidt tot niks. En heel veel frustraties dus, alleen maar. Ja, precies. En uiteindelijk, waar het om gaat, is natuurlijk dat de mensen een woning hebben die hersteld is. En dat we hier in de regio niet te maken hebben met een puinhoop in verschillende wijken als gevolg van mijnschade, maar dat de kwaliteit van het woningbestand hier in orde blijft, zodat het hier ook niet alleen mooi is om hier rond te fietsen, maar ook hier om te wonen. Dat is een heel belangrijk aspect dat aan deze regeling zit, dat je de kwaliteit van de woningen in stand houdt. Jan de Wit, voorzitter van de Stichting Calamiteitenfonds Mijnschade. Dank u wel. Het Verenigd Koninkrijk organiseert de komende week de allereerste internationale top over kunstmatige intelligentie. Volgens de Britse premier Sunak brengt de techniek gevaren met zich mee die alleen overheden kunnen tackelen. En daarom moeten er wereldwijde afspraken komen. Anna Meuwissen is hoogleraar publiekrecht en artificiële intelligentie aan de Universiteit van Leiden. Goedenavond. Goedenavond. Amerika is aanwezig, China is erbij, Nederland neemt deel. Hoe bijzonder is deze top eigenlijk? Ja, het is de eerste keer dat een dergelijke top georganiseerd wordt. Dus dat alleen al is wel bijzonder. Ja, en wat volgens mij is kunstmatige intelligentie nog niet zo nieuw dat er nog nooit de top had kunnen zijn. Maar dit is dus echt de eerste keer. Ja, klopt. Ik denk dat je wel kan zeggen dat Amerika en het Verenigd Koninkrijk wel wakker zijn geworden. Mm-hmm. Het is toch wel iets waar wij als machtige landen toch ook wel iets mee moeten. En dan niet alleen maar op het vlak van investeringen en stimuleren van onze industrie, maar toch ook wel op het vlak van reguleren en het beschermen van samenlevingen tegen de gevaren daarvan. Want dat is de reden dat die top nodig is, denkt u? Ja, eigenlijk was de Europese Unie net iets eerder met initiatieven om dit te reguleren. De inmiddels best wel bekende AI-verordening die eraan zit te komen. Mm-hmm. Maar goed, daar wordt nog over onderhandeld. Dat duurt dan ook nog 2 jaar voordat die in werking is getreden. Dus er ontstond zowel bij de EU als bij het VK en de VS toch wel het gevoel van we moeten eigenlijk sneller zijn. Hè. Dus we hebben nu geleerd hoe snel de ontwikkelingen gaan rond die grote AI-modellen. Nou, daar komt een nieuwe generatie van aan. Eigenlijk voordat het zover is, heeft men toch het gevoel dat er iets moet gebeuren. Vooruitlopend op die top hield de Britse premier Sunak gisteren al een speech van bijna een uur over kunstmatige intelligentie. Wat was de kern van die speech? De kern van die speech was dat er toch wel hele grote gevaren mogelijk op ons afkomen. En er is dan een beetje een debat of dat dan ook meteen existentiële gevaren zijn. Dus hij gaat er ooit een AI opstaan die misschien van de mensheid af wil. En ons de basis. Daarvan zei hij van ik wil niet dat mensen in paniek raken. Maar ook als we dat heel even buiten beschouwing laten, zijn er allerlei andere gevaren die we toch wel heel serieus moeten nemen. En dat bedoelde ik eigenlijk net een beetje met ze zijn wakker geworden. En daar wil hij graag over praten met regeringsleiders en presidenten van big tech companies. Ja, want hij schetste toch wel een aardig doembeeld van waar kunstmatige intelligentie toe in staat zou kunnen zijn. Laten we even luisteren. Get this wrong, and AI could make it easier to build chemical or biological weapons. Terrorist groups could use AI to spread fear and destruction on an even greater scale. Criminals could exploit AI for cyber attacks, disinformation, fraud or even child sexual abuse. And in the most unlikely but extreme cases, there is even the risk that humanity could lose control of AI completely. Hij zegt onder meer, als je dit verkeerd doet, kan AI het gemakkelijker maken om chemische of biologische wapens te bouwen. En hij zegt ook, in de meest onwaarschijnlijke maar extreme gevallen bestaat zelfs het risico dat de mensheid de controle over AI volledig verliest. Dat is nogal wat. Ziet u die gevaren ook? Ja, het probleem is dat echt letterlijk niemand precies kon inschatten wat AI precies gaat kunnen doen. En dat is nou juist het probleem. Dus wat we wel weten is dat die krachtige modellen die er nu al zijn, en het bekendste voorbeeld is natuurlijk ChatGPT, dat die eigenlijk al meer kunnen dan we dachten. Het bekend voorbeeld is, ze kunnen niet alleen grappen vertellen, maar ze kunnen ook uitleggen waarom die grap grappig is. En dat hadden zelfs de ontwikkelaars niet verwacht. Maar de volgende generatie van dit soort modellen, die gaan waarschijnlijk echt ingewikkeldere taken kunnen verrichten. Dus echt naar een doel toe kunnen werken. En als dat nu al binnen handbereik ligt, ja, dan wordt ook wel eens gedacht van waar eindigt het dan? Dus die gevaren zijn niet denkbeeldig? Die zijn niet denkbeeldig, maar wat ik al zei, dus dat existentiële gevaar, ja, dat is volgens de meeste mensen nog best wel ver weg. Maar daarvoor hebben we inderdaad nog gevaren zoals, ja, het is misschien straks veel makkelijker om een biologisch wapen te bouwen. Het verspreiden van misinformatie wordt makkelijker. Het maken van nepvideo's. Premier Sunak noemde dat net ook in die speech. Hè. Bijvoorbeeld, ja, je kan gewoon AI-gegenereerde kinderporno gemaakt worden. En dat gebeurt ook al. Ja. Hij zei dat alleen overheden de risico's van kunstmatige intelligentie kunnen beteugelen. Is dat goed gezien in uw ogen? Nou, ik denk dat eigenlijk iedereen het daar wel over eens is. En dat ook de big tech companies die zeggen dat wel. Je kan misschien niet verwachten van de commerciële wereld, waar die concurrentie ook zo stevig is, dat ze dit helemaal zelf aan banden leggen. Mm-hmm. Ik geloof dat Sunak in zijn speech ook zei, ja, eigenlijk kijk maar nu het eigen huiswerk na. En ja, er zijn maar heel weinig onderwerpen waarop dat echt goed werkt. Mm-hmm. Dus er zal toch een vorm van toezicht moeten komen. En ja, daar gaat men over praten, hoe je dat nou voor elkaar kan krijgen. Hoe zorg je nou dat een toezichthouder, de Britten die gaan ook een nieuw instituut oprichten, hoe kunnen die nou echt ook die modellen gaan controleren, die kunnen gaan testen? Want daar heb je natuurlijk het model zelf eigenlijk voor nodig. En tot nu toe is het nog niet zo ver dat die toegang daar al is. Maar het lijkt me toch nog wel ingewikkeld om regels op te stellen voor een techniek die we eigenlijk nog niet eens echt goed kunnen doorgronden en waarvan we ook niet weten waar die techniek toe in staat is. Dat klopt. En Sunak zegt ook dat hij dat voorlopig nog niet wil gaan doen. De Europese Unie is dat dus wel aan het doen. Hè. Die hebben altijd een iets andere aanpak. Ze zeggen, ja, beter safe dan sorry. Dus we gaan toch regels maken. En nou ja, eigenlijk een beetje dan gaan we die wel aanpassen. Dan zien we wel of dat werkt. Hè. En dat kan dan misschien ook ervoor zorgen dat er in ieder geval een begin wordt gemaakt met het mogelijk maken van dat toezicht. Sunak die zegt van, eigenlijk willen we niet meteen regels gaan maken, maar willen met z'n allen eerst nog meer leren over die risico's. En dat willen we dus ook samen met die bedrijven doen. En ja, naar verwachting zal die top vooral daar ook over gaan. Bijvoorbeeld een van de initiatieven is om een soort internationaal panel op te richten. Zoals de IPCC, het klimaatpanel. Om ook een vergelijkbaar panel, maar dan voor AI. Dat eigenlijk tot een soort consensus zou moeten komen over wat nu precies die gevaren zijn. De top wordt ook op een heel bijzondere, historisch geladen plek gehouden. Bletchley Park is inderdaad een bekend Engels landgoed. Nog uit de Tweede Wereldoorlog was dat het centrum waar gewerkt werd aan het kraken van codes van de tegenstanders. En ook heel geslaagd. Het bekendste voorbeeld daarvan is natuurlijk Enigma. En het is natuurlijk ook geen toeval dat de Britten nu juist deze plek hebben uitgekozen voor de allereerste top, mondiale top over AI. Want wat willen ze daarmee zeggen, denkt u? Er zijn toen wonderen verricht op het gebied van het kraken van toen ook gevaarlijke technologie. Nou, dat zullen ze nu weer voor elkaar willen krijgen. Dus dat de mens uiteindelijk toch de baas blijft over de techniek? Dat zeker. Dat is denk ik een mooie samenvatting van het doel van volgende week. Anne Meuwissen, dank u wel. Need. U2 met In a Little While. Een nummer geproduceerd door Brian Eno. Eno is bekend van zijn samenwerking met David Bowie, Talking Heads, Coldplay en ik kan er nog een heleboel andere opnoemen. Brian Eno maakt ook eigen muziek en morgen treedt hij op in Vredenburg in Utrecht. En hij is bezig met zijn eerste solo-tournee. Journalist Hester Carvalho volgt zijn carrière voor NRC al jaren. Dag Hester, goedenavond. Hallo. Het is zo'n bekende naam in de internationale muziekwereld. Hij was ook lid van Roxy Music. Hoe komt het dat hij nu pas solo gaat optreden? Nou, hij had na de ervaring met Roxy Music had hij er helemaal genoeg van om op te treden. En tournees vond hij maar tijdrovend. Mm-hmm. En eigenlijk onzinnig, want Brian Eno is het liefst bezig in de studio met nieuwe muziek ontwikkelen en nieuwe technieken ontdekken. En hij is echt een soort uitvinder eigenlijk. Een klankuitvinder. En daarom heeft het heel lang geduurd totdat hij daartoe werd overgehaald. En nu is hij 75 en geeft hij een tournee, doet hij het met 5 optredens in Europa. Morgen in Utrecht dus. Dat is een novum eigenlijk. Ja, zijn muziek wordt nogal hoogdrempelig genoemd, hè? Wat wordt daarmee bedoeld? Hij heeft eigenlijk hij heeft dus heel veel soloplaten gemaakt. Mm-hmm. En hij heeft altijd een beetje een tweeledige interesse gehad. Hij deed of ook wel popliedjes. Hij heeft ook platen gemaakt waar gewoon nummers op stonden met zangpartijen. Mm-hmm. En hij heeft ook heel wat platen gemaakt die dan ambient werden genoemd. En daar weer dan varianten op. Ambient eigenlijk instrumentaal en nogal meditatief. Introverte muziek. Mm-hmm. Maar hij maakt ook wel platen waar hij allebei op doet. Dus hij heeft in zichzelf, denk ik, 2 verschillende voorkeuren. Ja. Laten we even een stukje van zijn muziek beluisteren. To a place that's only ours. Ja, hier is de mengtafel toch wel het belangrijkste instrument ongeveer, hè? Ja, het grappige is wel dat dit is dus een samenwerking van hem met een jonge muzikant, Fred Again, die echt gigantisch populair is nu met zijn dance en op alle grote festivals staat. Maar in hun samenwerking hebben ze dus inderdaad weer die wat introvertere stijl opgepakt, want daar vinden ze elkaar in. En inderdaad, dit is heel erg. Ze zijn allebei heel erg techniek freaks. Dit is een effect dat heet gradient. En dat die stem zo opknipt eigenlijk. Mm-hmm. Dus dat is dat hun liefde, ja. En is dit ook, denk je, wat het publiek ongeveer mag verwachten morgen in Utrecht? Nou, hij doet morgen speciaal het album The Ship 2016. En dat is eigenlijk een orkestrale plaat. Ook vrij gedragen en ook nogal somber. Ook gemaakt met het idee van een soort onheil en oorlogsdreiging. Want hij is erg betrokken bij wat er zo aan de wereld gebeurt. En dat gevoel had hij toen. Maar ik heb gelezen de recensies in de andere buitenlandse kranten dat het ook heel dat er ook luchtigheid in zit. Hij heeft ook een acteur bij zich die bepaalde stemmen doet. En dat schijnt ook grappig te zijn. En ze doen heel veel ook dingen met dans. En het wordt wel wat opgepept, zeg maar. En wat dat ambient betreft, hè, wat voor bui moet je zijn om naar die muziek te luisteren, in jouw ogen? Nou, ik denk dat je het eigenlijk het beste kunt luisteren als je een beetje onrustig bent. Oh ja. Want je wordt er wel rustig van. Meditatief? Ja. Het is een kalmeringsmiddel. Ja, maar ik vind het is niet zouteloos of suf. Het heeft ook wel, als je er goed naar luistert, zit er heel veel in. Want het is niet die niets aan de hand muziek die je ook wel eens in liften hoort. Nee, het is juist bedoeld om dat te vervangen. Ja. En fans die morgen naar zijn concert gaan, die zeggen ook, ja, het is niet alleen maar muziek, het is meer dan muziek. Ze noemen het kunst. Snap je wat ze bedoelen? Nou, ik denk dat Brian Eno is zelf ook altijd breed bezig geweest. Hij heeft ook kunstwerken gemaakt met licht en met filmachtige elementen. Dus ja, je kunt het kunst noemen, maar ik vind dat je dat van heel veel muziek kunt zeggen. Ja. En morgen heeft er ook, ja, er zit ook meer. Licht is heel belangrijk bij de voorstelling en dans. Dus ja, het is een beetje een totaal event. Kunstwerk. En hij speelt dus eigenlijk een cd die hij eerder heeft uitgebracht. Ja, hij speelt de muziek van de cd en hij zingt zelf ook. Maar het is dus wel ook een beetje aangevuld met meer elementen. Ja. Ja. Hij heeft gewerkt met grote namen, ik noemde ze al. Wat maakt hem zo gewild bij die popsterren en bij die bands? Nou ja, van een aantal namen die jij noemde, zoals Coldplay, Talking Heads, daar heeft hij eigenlijk hun reputatie een beetje verbeterd. Het is niet helemaal het woord. Hij heeft hun bijvoorbeeld Coldplay was wel echt een popband, ook heel goed, maar zij kozen voor hem, ik denk omdat zij graag wilden dat hij hun muziek nog net weer een stapje verder zou brengen. Mm-hmm. En andersom, Talking Heads, dat was een beetje een rauwe new wave band ooit. En door met hem samen te werken veranderden ze in een soort gigantische, internationaal beroemde funkband. Ja, ja. En omgekeerd, wat maakt het voor hem zo interessant om met die commercieel succesvolle artiesten te werken? Nou, ik denk dat hem niet eens zo heel veel uitmaakt met wie hij werkt. Maar dat hij elke keer kijkt van hoe kan ik hier mijn geluidsvisie inbrengen. Want het gaat hem echt. Kijk, muziek is muziek, maar het maakt heel erg uit hoe je iets opneemt. Dat is vooral met popmuziek die je dus op een album, en niet alleen live, maar op een album hoort. Mm-hmm. Maakt het gewoon ontzettend veel uit. En dat was hij als heel jong mens al zich van bewust. En daar is hij altijd mee bezig om iets interessants te maken en iets toe te voegen. Ja. En ik denk dat mensen daarom hem vragen. Hij werkt ook met kaartjes, hè? Als hij met ze werkt, met die artiesten, toch? Ja, hij heeft een set ontwikkeld dat heet Oblique Strategies, oftewel ontregelende aanpak. Ja. En dan kaartjes als doe alles in een andere volgorde, of verwissel van instrument, of doe de afwas. Om maar die muzikanten eens eventjes, of zet het vuilnis buiten, echt hele mondaine dingen ook, om de muzikanten los te halen uit hun ingesleten patronen. Eigenlijk. En het lukt ook om nieuwe kanten in ze aan te boren daarmee. Ja, ja, maar hij heeft bijvoorbeeld ook The Edge, die gitarist van U2 die we net hoorden, heeft hij ook wel eens buiten gezet om zijn gitaargeluid op te nemen. Hij wou dan net een ander effect verkrijgen. Dus hij zoekt allerlei manieren om die muzikanten een beetje uit hun vertrouwde stijl te duwen. We kunnen hem morgen beluisteren in Utrecht, in Vredenburg. Brian Eno. Hester Cavaljo, dank je wel. Graag gedaan. En dit was Met het oog op morgen. Na 12 uur op deze zender Nooit meer slapen. Lotje IJzermans ontvangt dan schrijver Joke Hermsen. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Kees Grimbergen. Voor nu een mooie en rustige nacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Vertrek met Holland-Amerika-lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot.